Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. De fleste kender nok englænderen Richard Dawkins som evolutionsbiolog og har læst bøger af ham, har set ham forskellige steder og hørt ham tale. Og han har også snakket en frygtelig meget om religion blandt andet og hvad religion er for et naturligt fænomen osv. osv. At de færreste tænker nok over, at han sad faktisk i mange år ikke i et evolutionsbiologisk professorat, men i et professorat for public understanding of science. Og det er nok også derfor, man har hørt ham være, om jeg så må sige, en intellektuel på slap line mange steder i samfundsdebatten. Nu har vi faktisk herhjemme fået noget lignende. Det er den første professor i, hvad kalder man det herhjemme, offentlighedens forståelse for videnskaben. En lidt lang titel, men det er et interessant menneske, der er udnævnt i det her professorat. Det er Anja C. Andersen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Som de fleste af os i forvejen kender som astrofysiker. Ja. Og vi er også vant til at høre dig formidle din forskning, andre menneskers forskning, og i det hele taget tale om mange ting. Og jeg vil lige høre, hvad i alverden er historien bag, at man herhjemme tænker, nu skal man lave sådan et professorat her. Ja, så min titel er jo så lige et nyk længere end Dawkins titel var, fordi jeg er så Public Understanding of Science and Technology. Oh, Gud! Så ja. Jeg skal faktisk også, og det er en eller anden grund ikke kommet med i universitetets lidt knudrede danske oversættelse. Og hvor man kan sige, hvor den engelske titel har sådan forholdsvis klar definition, når man siger til folk, der kan engelsk, man er professor of public understanding of science and technology, så nikker de det, de hørte om før, det er ikke noget mærkeligt. Så må man sige, at Danmark er det jo så nyt, og titlen afslører måske så heller ikke så meget om, hvad det går ud på, men det er jo sådan en eller anden blanding af at være videnskabens ambassadør, og i talesætte, hvad det er, videnskaben kan, og hvorfor den er vigtig, og så deltage i debatter alle de steder, hvor folk gerne vil, hvad skal man sætte videnskaben til debat. Og så også, og det bliver jo sådan en stor udfordring for mig, kan man sige, at finde både ud af, hvor kan man spille positivt ind, men også, hvor ligger begrænsningerne, ikke? Fordi jeg skal jo ikke ud og formidle, hvor jeg så kommer til at stå over i min kollegaers laboratorie og fortælle deres historie. Det skal jeg jo som en journalist. Ja, lige præcis. Gave, det skal de jo enten selv gøre, eller have en videnskabsjournalist til, ikke? Som jo kan gøre det bedre. Så det er mere sådan på det overordnede metaplan med, jamen, hvad er af usikkerhed, og hvad vil det sige, hvis man pludselig siger, nu der er 3% større risiko for noget? Hvad betyder det så? Hvad vil det sige at have en grænseværdi? Hvad er det for en størrelse? Og hvornår skal man være bekymret, og hvornår skal man ikke være bekymret? Og måske også være med til at åbne nogle debatter op. Der foregår en masse videnskabelige debatter, hvor måske det meste af befolkningen kan hurtigt blive forvirret, mig selv inklusiv. Altså for eksempel tænker jeg, at der må være nogle stykker, der er lidt forvirret over, om man skal spise vitaminpiller eller ej, fordi der er jo nogle studier, der viser, at det er måske meget godt, og så er der nogle studier, der viser, at det er måske ikke helt sikkert, at det er lige så godt, som man gik og troede, og så hjælpe med at gå ind og forklare folk, jamen, hvordan kan man have to konkurrerende studier, og hvad skal befolkningen egentlig tage til sig, og måske også begynder at italesætte det dilemma, som videnskaben har, at der er jo studier, der viser alt muligt. Der er altid et amerikansk studie, der viser, at det er okay at ryge, eller okay at drikke rigtig meget, og dem kan vi men godt det der, lide. Det er jo, ja, det er sådan nogle hvad skal man sige, detaljer, som jeg synes, vi skal prøve at tage frem senere og se på, hvad er egentlig vanskelighederne i det her område. Men hvorfor er det lige nu, at sådan et professorat her overhovedet kommer på tale? Altså, hvem er det, der sidder og finder på eller ud af, nu skal vi må sgu gøre noget her? Altså, hvad hedder det? Det er jo, altså, så jeg er jo ansat af dekanen på det naturvidenskabelige fakultet, ikke? Så han er jo ligesom den, der har lavet jobopslaget. Og vi skal selvfølgelig sige, at du sidder på Niels Bohr Instituttet. Jeg sidder på Niels Bohr Instituttet, men det er egentlig ikke så meget kun fysik, kan man sige. Det er så bare der, hvor jeg er placeret, for det er der, min fagfaglighed er. Og det, der er unikt ved det her, det er jo, at det skal være en forsker. Det vil sige, at jeg skal faktisk fortsætte med at forske i mit helt nørdede stjernestøv også. Fordi ideen er, at man netop står med en eller anden faglighed, som man kan sætte i spil i forhold til de andre fagligheder, ikke? Jeg skal ikke kun, hvad skal man sige, bruge alt min tid på at debattere og formidle, men jeg skal stadigvæk gøre nogle af de helt almindelige professorting, som at undervise og forske i samme omfang. som de andre professorer. Men netop så påtager mig den der rolle med at gå ud og italesætte. Og jeg synes, at det er rettidig omhu for Københavns Universitet, og jeg forventer egentlig, at de andre universiteter i Danmark, de indser det en god idé, og måske også kommer med deres professorer i videnskab, kan jeg ikke engang huske titlen på dansk, Public Understanding of Science Technology. Ja, for det vil være offentlighedens forståelse af naturvidenskab og teknologi. Ja, ja. For det ville jo være, hvad hedder det, fint, hvis vi var flere til at løfte den opgave. Jeg synes egentlig, at det er rettidig omhu, fordi man kan jo se ude i verden, at der er ligesom sådan lidt problemer med, kan man nu også stole på forskere? Vi er ved at komme lidt ind i den samme troværdighedskrise, som man kan sige, politikerne er blevet slæbt igennem, og journalister er blevet slæbt igennem. Og der gælder det jo om, vi er jo faktisk nogle af de sidste, som egentlig faktisk stadigvæk har en vis troværdighedsplatform. Og den skal vi passe på, og den skal vi nøse om, hvis vi skal blive ved med at kunne have en høj troværdighed. Så det er også noget med indertil, altså at tale med mine kollegaer om, at det kan godt være, at det smarteste ikke er hver gang, man har et eller andet forskningsresultat, at så går man ud, og så giver man den lige en ekstra skrue for at få den på forsiden af et eller andet, hvor man så måske i virkeligheden lige giver konklusionen en tand mere, end de videnskabelige resultater kan bære. Og ja, fordi ting, ikke? Lad os lige tage fat i, hvad man kan sige, problemerne egentlig er. Hvis vi siger, at vi har en offentlighed, og vi har nogen, der gerne vil fortælle dem om videnskab. Det kan være nogle forskere, der gerne vil ud med nogle resultater. Det kan være nogle journalister, der gerne vil profilere sig eller deres medie, eller komme med en god historie, som det hedder. Så der, hvad skal man sige, der er egentlig altså en kamp med flere fronter. Ikke? Og hvis vi tager det der med, jamen, hvad er det, forskerne måske ikke er så enormt gode til? Altså så vil jeg sige, noget af det, jeg selv har lagt mærke til, det er præcis, at der nogle gange sker sådan en underlig form for... Altså, der laves et forbund nærmest, at der er nogle forskere, der gerne vil formidle deres resultater, og deres institut og deres universitet vil også meget gerne have det, fordi man skal jo også gerne i medierne, der skal omtales, der skal formidles. Ikke? Det er en konkurrenceparameter. Og så har man nogle journalister, der gerne vil fortælle en god historie, og så tager man det netop, man finder nogen, for eksempel, det kunne være nogle kræftforskere, der har fundet ud af, at hvis midalderne damer, som os to lige drikker et par glas vin for meget om dagen, så kan deres risiko for brystkræft øges med måske 12%, ikke? Eller hvor meget, eller 25%. Og så blæses det jo ud, som at jamen, du øger din risiko for brystkræft med altså 25% ved at gøre sådan her. Ikke? Og så går man ind og kigger på, altså i virkeligheden er det jo ikke, hvad skal man sige, det der står i folks hoveder er så 25%. Jeg får næsten en fjerdedels risiko for at få brystkræft. Nej, nej, du skal tage den 10% risiko, du har i forvejen, og så skal du lægge 25% oveni, det er så cirka 12,5%. Kan du kende forskel på 10 og 12,5%? Det er ikke engang sikker på, at statistikken nødvendigvis kan i det studie, vel? Så sådan nogle ting bliver der jo hele tiden lavet. Ja. Og hvordan i verden vil... hvordan vil du rejse en diskussion om, at det skal man passe meget på med? Jo, men altså, det er jo så der, hvor man, hvad kan man sige, indadtil blandt forskerne, ikke? Må diskutere lidt om, at det netop kan give nogle problemer, altså også ulven kommer. Så altså, for eksempel i mit eget felt, astrofysik, der synes jeg måske, vi har drevet den lidt for hårdt med, at lige om lidt har vi jo fundet liv på andre planeter. Ikke? Jeg ved ikke, hvor tit, at NASA har lavet en eller anden særlig pressemeddelelse med liv i universet, hvor det, de i virkeligheden havde fundet, det var nogle kulatomer, som gjorde et eller andet. Som sad lidt skævt på hinanden. Så ja, som måske på et tidspunkt kunne komme i nærheden af noget, der kunne blive organisk, men ikke var det. Ikke? Mm. Altså, og hvor man sådan tænker, altså, det betyder jo, hvis vi bliver ved med at køre den, så en eller anden dag, så finder vi forhåbentlig liv i universet, og så vil folk bare være fuldstændig ligeglade, fordi de... Altså, det bliver sådan lidt Peter og Ulven, ikke? Så der skal man jo virkelig passe på, og måske er der også en tendens til, tror jeg måske, at vi undervurderer, hvad befolkningen egentlig kan synes er spændende. Altså, vi tror kun, de synes, det er spændende, hvis vi kommer med det der helt. Men jeg synes jo, når jeg er ude og snakke med folk og holde foredrag for folk, at noget af det, som folk virkelig efterspørger, de godt vil, de vil gerne med i laboratoriet, de vil faktisk gerne vide, hvordan er det, vi finder ud af ting. Og der er jo en tendens til, at vi kun går ud og formidler vores resultater, og kun de gode resultater, og kun det, der er lykkes. Mm. Men de synes faktisk, det er interessant at komme med på arbejde og finde ud af, hvordan ved I det så, og hvad er egentlig begrænsningerne, og hvordan kan I undersøge det, og hvor sikre kan I være? Og de synes faktisk, det er spændende det der med, når man åbenbarer for dem, at man kan have flere sandheder i spil, og man ikke altid kan afgøre, hvad der har været, fordi vi ved ikke, hvad der er sandt, vi ved kun, hvad der er forkert, og hvordan vi bruger det som arbejdsmetode på at prøve at slå forkerte sandheder ihjel, kan man sige, ved at vise, at de er forkerte. Så i virkeligheden tror jeg egentlig bare, at man ligesom skal, skal snakke med sine kollegaer og minde dem om, at der er faktisk også nogle historier i det. Mm. Men det er nok ikke det, de tænker på, fordi det er ligesom ikke det, universitetet har hypet, der er de jo ligesom hypet de der resultater og superstarterne, ja. Som ligesom har et eller andet spændende resultat og noget på forsiden af Nature. Så jeg for eksempel i overvis prøver at overbevise DR om, at på Sveriges Radio på P1, der har de sådan en 5 minutter hver morgen, der hedder Nyt fra forskningen, hvor de fortæller sådan nogle forskningsresultater. Der er nogen, der har lavet et speciale i det, eller et PhD i det. Og det synes jeg er sådan en fin lille, ligesom man har, du ved, nyt fra sporten og nyt fra finansverden, så har man nyt fra forskning. For der er rigtig mange små, interessante forskningsresultater, som måske ikke kan bære en times udsendelse eller en halv times udsendelse, som ikke kommer fra forsiden af Nature, men som er med til at flytte forskningsfronten, og som det er, synes jeg er godt at gøre befolkningen opmærksom på, at der foregår alt muligt, fordi at vi har faktisk rigtig, rigtig mange dygtige forskere i Danmark, og vi ligger rigtig, rigtig godt til som land, og vi får faktisk rigtig, rigtig meget for pengene. Altså i forhold til de penge, vi investerer, så får vi virkelig meget for pengene. Så vi har på en eller anden måde fundet en meget god løsning, kan man sige, på, hvordan man får god forskning, ikke? Ja, altså nu vil jeg lige, ikke for at klappe nogen eller os selv på ryggen, men lige præcis, altså jeg synes også, at det, der hele tiden har ligget bag, at vi laver det her program, ikke? Det er nemlig, jamen, lad os sætte os ned og snakke med nogen om hele deres hverdag, ikke? Altså, hvorfor er de passionerede i forhold til det her? Hvorfor, hvad er det, de går og laver til daglig? Hvad sker der i hele det her felt, ikke? Og netop få nogen ind, fordi der er jo usandsynligt mange forskere, som sidder med interessante, gode historier, men de er ikke en af de der fire, vi altid ser og hører på alle platforme på en eller anden måde. Ikke? Og det er, altså jeg synes også, det er vigtigt at få det der hele billede af, hvad er det for en verden, og hvad gør den, og hvordan er det, man kommer frem af i forskningen? Jo, og forskning egner sig måske også meget godt til sådan nogle programmer af lidt længere varighed, ja, kan faktisk. Man sige, frem for, altså sådan, du ved, så får man 1,5 minut i TV-avisen, og så kan man sige, se, de sendte en raket op, men man kan ikke lov at forklare, hvorfor de gjorde det, eller hvad den skal, ikke? Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og astrofysiker Anja C. Andersen, professor i offentlighedens forståelse for videnskab og teknologi ved Københavns Universitet. Men nu du siger før, synes jeg er lidt interessant det her med, at vi klarer os faktisk godt i Danmark i forhold til, hvor mange mennesker er vi, hvor mange forskere er vi, hvor mange penge putter vi ind i det. Og det er sådan bedømt på, altså, hvor mange publikationer, og hvor gode publikationer, osv. osv. Så kommer, for ikke lang tid siden, regeringen jo med det her initiativ, eller hvad skal man sige, et håb om, nu skal vi prøve at lave noget, der ligesom skubber Nobelpriser på banen. Ikke? Nu skal danske forskere have nogle Nobelpriser, osv. osv. Og der kommer jeg umiddelbart til at tænke, når jeg ser det der udspil, som er sådan noget, at vi skal have nogle Nobelpriscentre. Og jeg tænker, jamen, vi har jo ikke andet end store centre. Vi har grundforskningscentre. Vi har centre på universiteterne. Det er de samme forskningskonger, der får udvidet deres territorium og deres kongerige ved det her. Er det noget, du i, hvad skal man sige, i din position egentlig kunne forestille dig at gå ind i og sidde og tænke, hvad er det egentlig, hvad skal man sige, hvad burde man gøre, hvis man virkelig skulle booste forskningen herhjemme, som godt nok allerede er okay, men hvad skulle man gøre? Ja, altså så det er jo en svær debat, fordi hvis vi vidste præcis, hvad man skulle gøre, så ville man jo nok gøre det. Altså, så problemet er jo, at det ikke er sådan fuldstændig entydigt klart, hvad man skal gøre. Og der er jo sådan en tendens til pendulet svinger, hvor man sådan, man kan sige, tidligere så havde man penge i forskningsrådene, og forskningsrådene, de gav en hel masse små bevillinger til mange forskere. Så fandt man ud af, at nu vil man gerne støtte eliten, og nu er man så ligesom gået helt, pendulet er svinget helt over i den anden side, efter min mening, og det kan jeg høre, du er enig med mig i, hvor man så giver en masse penge til nogle få, som så ligesom bliver konger og får en masse nede under sig, ikke? Og det ene har nogle fordele, det andet har nogle andre fordele, ikke? Og jeg er jo så kedelig måske midt i og tænker, at jeg tror, at problemet med, at alle pengene ligger hos de meget store, det er jo, man tænker, kan de nå at bruge alle pengene fornuftigt i forhold til, hvis man også drøbede lidt ud. Så i stedet for måske at have en fordeling, som enten kun er på det ene eller på det andet, så skal man måske finde en eller anden fordelingsnøgle, som ligger et eller andet sted, hvor man også sikrer, at, hvad skal man sige, måske vandbærerforskerne stadigvæk har adgang til nogle penge. Ikke? Men samtidig så synes jeg jo også, at fordi vi er et land med en lille befolkning, hvis der så er ligesom et græsstrå, der vokser lidt højere end de andre og ser lidt skørt ud, ikke? Så skal man måske bare kaste nogle penge i nakken på den person og lade dem løbe med det og have lidt tiltro til, at de kan. Og jeg synes, det kan være svært i så lille et land at ligesom på forhånd politisk definere og sige, om nu er det det her område, vi skal booste, fordi hvis vi ikke har talenter i det område, ja, så nytter det ikke noget, at der er en politisk vilje om, det skal være det område. Så der er egentlig mere tilhængere, at man ser, hvor er talenterne, ja, og så smider pengene der, fordi der har vi simpelthen ikke statistisk set nok biomasse, kan man sige, eller folk nok til at kunne gøre det andet. Det kan man gøre i USA, ja, og i sådan Frankrig og Tyskland, hvor de har mange flere. Der har man i virkeligheden før, hvis man kigger tilbage til Helge Sander og de onde dage der med fra forskning til faktura, altså der har man meget netop sats på, nu definerer vi nogle områder, og det vil sige nogle områder, som alle dem i udlandet også har defineret som satsningsområder, ikke? Og så jo, kaster vi pengene derhen, og så ved man ikke rigtigt, netop som du siger, jamen er der faktisk nogle talenter, der sidder der? Ej. Men for nylig snakkede med, jeg var nede i Videnskabernes Selskab, og snakkede blandt andet med formanden, som jo siger, de sidder faktisk og peger på, at hvis der er et problem sådan med funding i Danmark, som de siger, der er egentlig ret mange penge, altså specielt også når man lægger de private fondes penge oveni, men der er sådan et timeglasproblem, altså som hedder, at der er faktisk masser af penge til helt unge PhD-studerende. Man kan næsten blive PhD-studerende, hvis man har lyst. Og så er der i naturvidenskab, ikke? I naturvidenskab. Ikke på humaniora. Nej. Og så er der en masse penge i den anden ende, altså hvis man er blevet gruppeleder og har etableret sig, og der er sket noget, og man er vokset lidt op som græsstrå der, jamen så bliver der også smidt masser af penge efter en. Men der midt i, hvor man er ung forsker, skal til at etablere en forskningsgruppe, og måske har nogle nye idéer, som ikke svarer til ham kongen derovre i hjørnet, som har det helt store kongerige, jamen der er ikke nogen penge. Så man ender med ligesom, at alle de her nye eventuelle talenter, i stedet for at udfolde deres vision for noget, deres nye tanker, så bliver de nødt til at koble sig på de gamle. Og så bliver det egentlig deres tanker, der bliver ved og ved og ved at køre. Ja, men det er jeg jo helt enig med Mogens Høgh Jensen i, at det er faktisk et stort problem. Et andet problem, som jeg egentlig også ser, når jeg sidder som bedømmer, fordi det er jo så en del af jobbet, også som forsker, det er jo, at så sidder man i alle mulige udvalg og i bedømmelser. Jeg har for eksempel lige været i Holland og sidde som bedømmer for det hollandske forskningsråd, hvor vi skulle prøve at finde de klogeste hoveder. Mm. Og på en måde er det jo et skønt job, for man læser en masse gode ansøgninger, der er en masse kloge unge mennesker. Og på en måde er det et frygteligt job, fordi man skal vælge nogen frem for nogle andre, og i virkeligheden så er det et nemt job, fordi uanset hvem man valgte, så vil pengene formentlig blive brugt fornuftigt, og der vil komme god forskning ud af det. Og på en eller anden måde, så sidder man så alligevel og prøver at finde ud af, kunne vi få lidt, at den her person lige lidt mere lækker og klog og dygtig og kan sætte mere i gang og mere initiativrig end nogle af de andre. Og der synes jeg, at jeg finder, når jeg er på sådan nogle paneler, og det er meget sjovt, fordi når man så i tale sætter det, så begynder så er folk først meget modstand mod det, og når de begynder at tænke over det, så kan de godt se problemstillingen. Der er en tendens til, at hvis folk så har fået nogle penge, altså hvis de har fået sådan et ERC, der er starting grant eller Lundbeck starting grant eller sådan noget, så fordi de har fået penge, så tænker man, om den her person har fået penge. Så hvis du så har to, hvad skal man sige, unge lovende forskere, og de har lige mange publikationer og lige mange citationer, men den ene har haft en forskningsbevilling, og det har den anden ikke, så er der en tendens til, at man tænker, at den, der har haft en forskningsbevilling, er den dygtigste, for de fik jo en forskningsbevilling. Ja. Men det er jo faktisk den forkerte måde at tænke på, for det er jo faktisk den anden, der er den dygtigste, fordi de har uden midler kunne producere lige så meget som den, der havde midler til at ansætte PhD og postdoc til at hjælpe sig med at producere. Ikke? Så der er sådan en eller anden kortslutning i systemet, at hvad skal man sige, funding er blevet så vigtig en parameter, så den nærmest står i vejen for sig selv, kan man sige. Den har fået for meget vægt, ikke? Og så synes jeg jo, at det er rigtigt, at der er rigtig mange penge i forskningsverdenen, men da det jo er private fonde, som altså, hvor Lundbeck og Novo jo er store spillere, og selvom de jo synes, når man snakker med dem, så siger de, vi giver til alt naturvidenskab, så vil jeg jo sige, at det er jo lidt ligesom at sige, at man kan lide alt slags musik. Man lytter til begge slags. Man lytter både til country og western, ikke? Og når man så står der og siger, at der er jo faktisk også klassisk musik og rap og alle mulige andre ting, så er de sådan, det er de ikke interesseret i. Så der er ligesom, der er nogle områder, som er ekstremt velfundet, ikke? Men så er der jo faktisk nogle forskningsområder, som jeg ikke synes, man helt kan udelukke, ikke også kunne være vigtige. Hvad er det for eksempel for nogen, hvis du skulle kigge ud og se på det? Jamen altså, jeg synes jo netop, når vi er sådan et... altså, jeg synes jo, det er jo rigtigt, at alle stort set, der gerne vil være PhD'er i naturvidenskab, kan blive det. Mm. Men det er meget, meget svært at blive PhD i andre områder, ikke? Som i det, vi kalder de tørre områder, ikke? Som humaniora og sådan noget. Og jeg mener, at da vi ikke ved, hvad fremtiden vil bringe, så tror jeg faktisk også, at det er vigtigt at have den vinkel på. Altså, at jeg tror, at vi kommer kun at gå på ét ben, vi kun at satse på naturvidenskab. Det giver mere naturvidenskab, og det er rigtig godt, og det skal være den første, jeg tager til. Men man kan jo se, hvis man kigger gennem tiden, at det der med flere fagligheder at sætte i spil, at der er jo faktisk nogle gange, hvor det så kan være nogen fra en anden faglighed, som for eksempel humaniora, som kan stille nogle spørgsmål, eller sætte en begrænsning op, eller gøre et eller andet, som gør, eller være med måske til at åbenbare for befolkningen, hvorfor er det her naturvidenskabelige emne ikke noget, man skal frygte, men faktisk noget, som man skal kigge på, og måske kan lave noget forskning, som gør, at man kan finde ud af, jamen, hvordan er det så, man skal gribe det an, hvis man nu har en befolkning, som er enormt skeptisk, ikke? Fordi befolkningen er jo skeptisk. Både med rette og urette over for naturvidenskaben, når vi drøner frem med, at vi kan manipulere gener, og vi kan lave alle mulige ting, ikke? Og hvor det kan være præcis, altså, svært for dem at forstå det. Ja, jeg synes, det bliver ofte nævnt, det der, ikke at jeg har noget som helst imod humaniora, men jeg synes ofte, det bliver nævnt, at jamen, netop humanister kan jo komme med nogle gode spørgsmål, og de kan være med til netop at du ved, perspektivere ting og forklare dem for offentligheden. Jeg synes sgu bare ikke, de gør det. Altså, hvis vi nu tager for eksempel hele GMO-debatten i sin tid, ikke? Et helt område af forskningen, som faktisk, hvis muligheder, blev smadret på grund af en folkestemning. Ja. Og hvor man i dag må sige, de fik ikke rigtig ret i alle de der dommedagsprofetier, de kom med dengang. Der kunne jeg ikke se nogen som helst humanister, der gik ud med andet end nogle gange nogen etikere i, hvad der hedder, i citationstegn, som så siger, vi skal også tænke på etikken, og vi skal også tænke på, at hvis folk ikke kan lide det, så, jamen, altså, så kan de ikke lide det, og så skal vi tage det alvorligt. Der var jo ingen, der faktisk, synes jeg, satte sig ind i, jamen, hvad handler videnskaben om, og hvad kunne den der i nogen grad irrationelle frygt faktisk dreje sig om, og hvad skal man sige, talte om det, at hallo, det er irrationelt det her. Nu skal I høre, hvorfor vi tror, I egentlig er bange for det her. Ikke? Men var det så, fordi der ikke var afsat midler til det? Fordi hvis der nu var afsat midler, så kunne man måske godt have fundet en, der gerne ville lave et PhD i det, kan man jo sige. Det er jo svært at sige. Det kan også være nogle gange, jeg kunne forestille mig, at der måske også er nogle, altså i virkeligheden nogle gange, og det kan man måske håbe kunne blive opløst, sådan en eller anden form for mur mod at mange i humaniora egentlig beskæftiger sig med, jamen den der naturvidenskab, altså hvad er den, og hvad betyder den for os, og hvordan kan vi omgås den som samfund? For det er rigtigt, det er et utroligt vigtigt område, og hvor jeg vil sige, som jagttager, at naturvidenskabens folk tænker måske heller ikke rigtigt over perspektiverne ofte. De laver de her ting, og de kommer ud med dem, og de formidler dem, og de synes, de er spændende, men at tænke over de større samfundsmæssige perspektiver, og være i virkeligheden. Altså, jeg har engang, kan jeg huske, efterlyst naturvidenskabelige intellektuelle. Altså, nogen, som simpelthen sætter sig ned og tænker over større samfundsmæssige perspektiver og bruger deres viden. Og der kunne man måske sige i virkeligheden, jamen, chancen er måske større for, at der ville være nogen i humaniora, der ville tage den rolle, hvis de så gad at gå ind og kigge på det område, der hedder naturvidenskab. Det synes jeg bare ikke særlig mange gør. Nej, altså, der er jo, Maja Horst er jo professor i netop at prøve at kigge på, på det, ikke? Så man kan sige, det er jo et område i vækst, og så vil jeg give dig ret i, at man synes måske godt, det kunne være kommet 20 år tidligere, men jeg synes faktisk, jeg ser nogle tendenser i den retning, og jeg kunne enormt godt tænke mig, hvis jeg kunne få brudt. Altså, jeg synes jo, der er ligesom det der med humaniora, det er kultur, ikke? Og så er det sådan finkulturelt-agtigt, og naturvidenskab, det er så videnskab, ikke? Og hvor man sådan tænker, jeg kunne godt tænke mig, hvis man fik blandet de, fordi der er jo faktisk også rigtig meget videnskab i humaniora, som jeg faktisk ikke synes bliver formidlet, fordi de har jo også nogle videnskabelige metoder og sådan noget, så det ville jo være rart at få, vi alle sammen fik indblik i, hvad er det så for en videnskabelighed, de egentlig ligger inde med. Og samtidig synes jeg jo faktisk også, at nu naturvidenskab er jo en meget stor del af vores samfund, at vi er nået dertil, hvor vi også kunne begynde at betragte naturvidenskab som et kulturelt fænomen, fordi det påvirker vores kultur, ikke? Altså, internettet er vel et meget godt eksempel på noget, der er udspundet af naturvidenskabelig forskning, som jo har påvirket vores kultur på godt og ondt, ikke? Altså, en af mine egne kæpheste har jo netop altid været det her med, at jamen, folk tror, at kultur er noget, der netop residerer over i den ene side af samfundet, der hvor det handler om fin kultur og musik osv. osv. Men det, der mere end noget andet, mener jeg, påvirker vores måde at se på verden og på os selv på, det er da lige præcis den viden, der kommer fra naturvidenskaben. Ja. Så ja, det er en kulturel faktor. Så jeg tror, at noget af problemet i virkeligheden også lidt altså, stammer i den måde, som universiteterne er bygget op på, som jo er historisk, ikke? Hvor der er sådan lidt en tendens til, at universiteterne har sådan lidt siloer, ikke? Altså, så der, der er ligesom sådan, så er der humanisteren, der sidder i en silo, og naturvidenskab i en anden silo, og sund i en tredje silo, og hver fakultet er så stor, så vi behøver faktisk slet ikke snakke med hinanden, og vi ser ikke noget behov for det. Og at det hele det administrative system er også sat op i de der siloer, så selv når der så en gang imellem kommer nogen, der er lidt kreative og tænker, de kunne faktisk godt tænke sig, jeg har for eksempel selv prøvet at ville udbyde et kursus i på amerikanske universiteter har man sådan et kursus, som man sådan lidt populært kalder Astronomy for Poets. Mm-hmm. Altså, hvor man med udgangspunkt i astronomi prøver at anskueliggøre de naturvidenskabelige metoder. Og da de fleste mennesker finder astronomi spændende, så var min idé, om det kunne man udbyde som sådan et valgfrit kursus over på humaniora. Ikke? Og der måtte jeg også bare konstatere, det synes universitetet er rigtig svært, fordi de administrative systemer kan altså ikke finde ud af, at man kommer fra et fakultet og vil udbyde noget på et andet fakultet, og så bliver det sådan helt lavpraktisk med, hvor skal studietilvæksten tilskrives og sådan noget, hvor jeg sådan sidder og tænker, det kan jo ikke være det store problem, fordi vi er jo et universitet. Altså, det er jo bare, hvilket regnark det skal ind i. Det må være helt lavpraktisk, ikke? Men det er også frygteligt at høre om. Men rent teknisk kan det ikke lade sig gøre, og jeg havde en PhD-studerende, som lavede sådan noget arkeoastrologi, altså sådan noget, nej, arkeoastronomi, undskyld. Ja, ja. Det var helt, det var virkelig, det siger så bare noget, at ord kan være svære, det var virkelig flot. Jeg sidder helt rød i hovedet, jeg kom til at sige det. Men hvor det var altså halv arkeologi og halv ren, altså sådan mekanik, hvordan bevæger tingene sig rundt på himlen, så helt klassisk fysik, ikke? Og det var faktisk også helt umuligt at få det der til at spille sammen. Ja. Så det er jo der, hvor jeg tænker, det er jo det, noget af det, jeg skal i tale til indad til at sige. Fordi jeg tror faktisk, at vi på en eller anden måde, vi skal tilbage til de der gamle scholars, kan man sige. Altså dem, som ligesom så lidt på tværs, fordi der er jo en tendens til, at vi jo alle sammen blevet ekstrem eksperter. Ikke? Så vi er eksperter, enormt specialiseret, helt ned i dybden. Mm. Og det skal man også være, fordi det er der forskningsfronten er, kan man sige. Men problemet er, hvis man pludselig står nede i så dyb en brønd, så man kun kan se en lille del af himlen op over, ikke? Så kan det være svært at sige noget om de store sammenhæng. Ikke? Og det tror jeg, vi indad til skal blive bedre, også i vores uddannelse af de studerende. At der skal man altså passe på, at vi ikke bliver for hurtigt specialiseret. Men hvordan man løser den nød er ikke så nemt, fordi samtidig vil vi jo gerne lave nogle studerende, der skal ud og klare sig på et internationalt konkurrerende arbejdsmarked, hvor de jo konkurrerer med andre, som er ekstremt dygtige specialister. Ikke? Så man, der er en interessant nød at få knækket der. Men det er helt klart, synes jeg, at tiden er til det der. Ikke? Vi har lige hørt Søren Pind faktisk sidde i en udsendelse her på samme station og snakke om, at nu har vi dyrket åndsformørkelsen i 30 år, ikke? Nu skal vi til at dyrke ånden og det brede og filosofikum og så videre. Og jeg har også lige hørt her for nylig, at et af universiteterne i hvert fald er begyndt at lade de lægestuderende også tilbyde det til faktisk uddannede læger, komme på poesikurser, hvor de læser digte og eventuelt noveller og ting og sager, fordi det øger deres empati og deres relation til patienter og den slags. Ja. Så altså, jeg tror helt sikkert, at det er noget, man taler også meget om dannelse, ikke? Jo. Altså nu er det dannelse og ikke den der hårde specialisering, der skal til. Det er igen sådan et pendul, der svinger. Mm. Og jeg vil da forestille mig, at det handler om også at begynde at starte helt nede fra folkeskolens uddannelse, at det skal være bredt. Og man kunne måske i virkeligheden sige, at vores universitetsstudier altså adskiller sig jo fra de angelsaksiske ved for eksempel at være specialiseret fra starten. Ja. Altså jeg havde svært ved at forklare mine amerikanske bekendte, at jeg skulle starte efter gymnasiet med at studere biologi. Jamen hvad mener du? Altså I tager jo forskellige fag, vel? Ikke? Altså det gør man derovre i college, før man så bliver PhD og specialiserer sig. Ikke? Men nej, vi specialiserer os fra starten. Ja, og det gør man jo næsten allerede i gymnasiet, ikke? Fordi allerede der, når man starter i gymnasiet, skal man jo faktisk, hvis man ved, hvad man vil bagefter, have den rigtige kombination af fag, for ellers har man ikke den adgangsgivende sammensætning af fag, ikke? Så hvad hedder det? For der er sådan en, og det er jo sådan lidt mærkeligt, men der er jo en tendens til den der, hvad skal man sige, faglige silotænkning på universiteterne, altså ned i gymnasierne og faktisk også helt ned i folkeskolen. Ikke? Ja. Så man jo så faktisk prøver at løsne op nu i folkeskolen med det, man kalder den fælles faglige naturvidenskabelige prøve, ikke? Ja. Som jo lige er blevet vedtaget, og nu må den så stå sin prøve, kan man sige, og finde ud af, om det så fungerer, fordi det kræver jo meget af lærerne, kan man sige, hvis man er uddannet fysiklærer, pludselig skulle undervise sine elever til at kunne tage andre fagligheder i spil. Og det det kræver faktisk et stort overblik at være tværfagligt, ikke? Altså, det er jo egentlig derfor, tror jeg, at man har startet med det fagfaglige. Det er, fordi det er nemmere både at undervise i og være lærer i, men i virkeligheden måske også for eleverne at ligesom forstå, om nu er jeg fysik, og så er det den her bog, og nu er jeg biologi, og nu er jeg den her bog. Men hvor jeg jo kan se, altså bare på mine egne studerende på Niels Bohr Instituttet, hvor der har de jo forskellige fysikkurser, ikke? Og man tænker, at det hele er fysik, men de kan faktisk have svært ved nogle gange, når man så siger et eller andet, så siger de, det har vi aldrig hørt om, siger, det passer jo ikke, det har I hørt om i kvantemekanik, så sådan, gud, skal vi bruge kvantemekanik nu her i det her astronomikursus, ikke? Hvor jeg siger, ja, I skal faktisk alt det, I har lært, skal nu sætte i spil her og sætte sammen på en ny måde. Og det overrasker dem helt vildt, og de er helt med på den, når de forstår det, men det er de ligesom ikke vant til. De er vant til, om det her kursus, det er den her bog, og så, hvis man kan den der bog, så er det fint, ikke? Ja. Og det er jo også, hvad skal man sige, et langt stykke hen ad vejen, men det er jo så kun 80%, ikke? Så mangler man jo 20%, nemlig hvad man kan sætte den viden, man så har fra den bog, i spil med sin anden viden, og hvad der ellers foregår, ikke? Altså, jeg havde lige den nydelse faktisk at sidde og snakke med en anden fysiker, en kvantefysiker, Jakob Scherson, her for nylig, som altså præcis er sådan et menneske og en forsker, som breder sig over utrolige distancer, ikke? Altså fagligt. Altså, han sidder og laver kvantefysik, og vil gerne udvikle kvantecomputere, og så finder han ud af at lave sådan noget gamification, udvikle nogle spil, som folk kan gå ind og spille og være med til at løse kvanteproblemer. Og de spil finder han så også ud af sammen med forskellige samarbejdspartnere fra samfundsforskningen. Jamen, de kan jo også bruges til, altså både i sociologiske undersøgelser og alle mulige andre ting. Og det er sådan noget, der er, altså, synes jeg, vildt opløftende. Og noget af det, jeg synes, der er mest interessant, det er faktisk, at en af dem, som er allerbedst til at spille hans kvantespil, det er en taxachauffør. Altså, ikke, det er ikke en professor på universitetet eller sådan noget, ikke? Og det synes jeg nemlig, altså, for det er jo også et nyt interessant fænomen, som jo lige er opstået, som man jo ikke helt har fundet ud af, hvordan man skal inkorporere nu, det der citizen science, altså at få befolkningen med til at bedrive videnskab, fordi vi jo netop har meget, meget store datamængder. Altså for eksempel i astronomi, der gør vi det ved, at vi ligger, der findes noget, der hedder Galaxy Zoo, som er sådan en webside, og så kan man gå ind, og så kan man simpelthen hjælpe os med at identificere galakser. Så man får sådan en lille lynkursus i, hvordan ser forskellige galakser ud, og så bliver man præsenteret for forskellige galakser, så skal man altså smide dem ned i de rigtige kasser og sige, er det her en spiral eller en ellipse? Og så giver man de samme galakser til tilstrækkeligt mange folk, sådan så det bliver statistisk signifikant, og hvis tilstrækkeligt mange af dem, de siger, at om det her er en spiralgalakse, så er der så til sidst en forsker, der går ind og konstaterer og siger, jamen det er det, og så er den kategoriseret. Ikke? Mm. Og ved at have tilstrækkeligt mange, så sikrer man sig, at der sidder sådan nogle bøvede drenge eller piger, og bare laver et eller andet forkert gæt, bare for at genere systemet, ikke? Og så får man ligesom statistisk dæmpet dem ud. Sådan citizen science trolle. Ja. Det altså, findes jo overalt. Og det tror jeg faktisk, at det skal man prøve, og det er jo det, jeg godt kan lide ved Jacobs. Det er jo faktisk det, han prøver. Han tager befolkningen med i laboratoriet jo faktisk, og siger, at I kan bidrage konstruktivt. I kan være med til at spille, og det er ikke bare tidsfordriv, fordi I bidrager faktisk til en forskningsfront. Ikke? Og der må man jo sige, at den danske befolkning er jo faktisk overordentlig positiv over for forskning, fordi at det er i hvert fald også mit indtryk, og der er så lidt, jeg er ikke helt sikker på, at det bliver bakket op, men det ved du nok mere om, at når folk bliver bedt om at deltage i forskellige videnskabelige forsøg, i medicinske forsøg, så er vi faktisk gode til det. Altså folk, de stiller op og siger, jamen du må gerne lave de her ekstra undersøgelser, eller tage de her ekstra blodprøver, eller udsætte mig for det her, for jeg vil gerne være med til at flytte forskningsfronten, så de bliver klogere på den sygdom, jeg nu lider af. Sjovt, at du lige tager fat i det her, fordi det er rigtigt. Altså vi har en tradition, hvor mange lande kigger på os og siger, det er da helt utroligt, som jeres patienter opfører sig pænt, altså og gerne vil være med i alt muligt. Forskning, der skal udvikle behandlingsmuligheder osv. Og det er glimrende. Samtidig har vi så i det her land nogle usandsynligt gode dataressourcer i vores mange, mange registre. Altså det er både sundhedsrelaterede registre og sociale registre. Alt, hvad vi har, ikke, som er bundet sammen af CPR-nummer. Og vi har et samlet, offentligt finansieret, ensartet sundhedssystem. Det giver nogle forskningsmuligheder og egentlig også nogle behandlingsmuligheder, hvis man tænker over, som er helt utrolige. Så kommer der så et initiativ frem her, som hedder Det Nationale Genomcenter, som straks bliver, om man så må sige, ikke italesat herhjemme i pressen og i debatten, som det var dog rart. Endelig får de, fingeren ud og får begyndt at bruge genetisk information i forbindelse med at forbedre sundhedssystemet og vores behandlingsmuligheder. Nej, det bliver italesat, som det hedder, som nu vil staten stjæle dit DNA. Og man tænker, jamen, det her, det er jo altså GMO om igen. Det er et infrastrukturprojekt, der handler om, i stedet for at lagre tilfældige gensekvenser, som er taget på det ene sygehus eller det andet sygehus for at hjælpe en patient forskellige steder i systemet, så vil man lave en ordentlig og sikret og god infrastruktur, altså samle det et sted, hvor der så endda skal sidde en etisk komité tilknyttet og beskæftige sig med, hvad er udfordringerne i, hvordan vi omgås det her DNA osv. osv. Men straks bliver det til i pressen, at det er nok noget farligt. Og der tænker jeg, at det må du også sidde og undre dig lidt over, hvad er det, der sker der, og hvad burde man gøre for, at folk forstår, hvad handler det her initiativ overhovedet om? Ja, altså fordi der undrer jeg mig også, ikke? Fordi jeg tænker, det er jo næppe forskerne, som går ud og er de første til at problematisere det på den måde, fordi vi vil jo netop gerne have data. Og vi har jo netop en befolkning, som jo har en meget, meget høj grad af tillid, og det er måske så også derfor, at jeg synes, at mit eget professorat er hvad skal man sige, meget på forkant med tingene, fordi det gælder om at holde den der tillid, ikke? Ja. Og det er jo også derfor, man nogle gange kigger lidt bekymret på politikerne, fordi at det kræver tillid at have nogle skatteborgere, som faktisk betaler deres skat med glæde, og det kører folk jo nogenlunde. Men der har bare været så mange sager, så jeg tænker, hvor længe kan vi blive ved med at få folk til at betale deres skat med glæde? Og det er faktisk rigtig vigtigt, for det er en af sammenhængskræfterne i det danske samfund, at vi har en enorm stor tillid til, at vi betaler ind til vores pension, så får vi vores pension. Hvis vi stiller op til videnskabelig forskning, så bliver det behandlet ordentligt, og det bidrager faktisk til forskningen. Der er ikke nogen, der tjusker med resultaterne, eller tjusker med vores donation af blod, eller whatever, så den ikke har nogen betydning. Så derfor så tænker jeg, at den bold, den må jo ligge hos journalisterne, at der er nogle journalister, der tænker, der er en interessant historie. Ja. Der kan vi få sådan et eller andet, nogle headlines og noget, og du ved, få lidt, hvad skal man sige, en storm i et glas vand til at køre rigtig, rigtig højt. Ikke? Mm. Og der må jeg indrømme, der synes jeg jo faktisk, at journalisterne bør få ryddet lidt op i egne rækker, fordi i den der jagten på den gode historie, der kan jeg også som forsker blive meget træt, og det er jo så en af de ting, jeg mener, at jeg jo i hvert fald skal være med til at italesætte det der med, at man godt lide sådan en debat, hvor man ligesom stiller to forskellige holdninger op over hinanden. Så det kan være dem, som mener, at vi er på vej mod nogle klimaforandringer, og så dem, som er klimaskeptikere, og som mener, at vi ikke er det, eller det kan være inden for mit eget felt, dem, der mener, at jorden er rund, og så er det dem, der mener, at jorden er flad. Og så bliver det stillet op som sådan to ligeværdige holdninger. Men det er det ikke. Altså, fordi det er bare sådan, at i begge tilfælde, så er der ligesom 90% af forskerne, de står på den ene side, og så er der et meget, meget lille mindretal, der står på den anden side. Og der må vi jo så gøre os umage med at gå ud og forklare befolkningen, ja, forskning er jo sådan, vi ved ikke, hvad sandheden er. Men der er altså alle det her evidens, der peger i den der retning, og der er alle de her kloge forskere, som hælder mest til det her evidens. Og så er der så nogen, der er skeptiske, og der er de så af de her grunde, og så måske gør os umage med at forklare folk. Og ikke bare stille det op som to lige gode holdninger, for det mener jeg faktisk ikke, det er. Hvis de fleste forskere, og dermed ikke sagt, at de fleste forskere ikke kan tage fejl, det gør vi en gang imellem, og det skal man da selvfølgelig huske på. Men bare det meste af tiden, så er det, altså, det er ikke så tit, at vi tager fuldstændig fejl. Så det er sådan mere, når der var en nuance, eller der var noget, vi ikke var klar over, eller der var en sammenhæng, som vi ikke havde taget højde for. Det er meget sjældent, at tingene helt falder fuldstændig til jorden. Ikke? Altså man kan sige, sidst vi havde noget, der virkelig faldt til jorden, det var jo dengang, de fleste mente, at planeterne bevæger sig i cirkelbaner. Mm. Og så viste det sig, at det var så en lille ellipse. Men det var altså bare en cirkel, der er klemt lidt. Ja. Altså, men man kan sige, at det er så et område, hvor det ikke sådan, altså, influerer på vores daglige liv. Men, men med hensyn til altså noget, der var forsket meget i, og som folk er frygtelig interesseret i, fordi det rager dem, det er kost og den slags. Ja. Altså, der er utrolig meget diskussion om, jamen, de først siger de det ene, vi skal spise sådan og sådan, og så skal vi spise noget andet. Og så bliver det ligesom til, at mange giver op og siger, jamen, altså, hvis det bare sådan kan fluktuere fra år til år, hvad vi skal, så må det jo være fordi, at så altså, kan man ikke altså, feste lid til den der videnskab. Men det er jo heller ikke et rigtigt billede. Nej, altså fordi der er jo mange, der sådan synes, at nu er kostpyramiden blevet lavet om, så behøver jeg jo ikke følge den, fordi de vidste åbenbart ikke, hvad der var godt for 20 år siden, så ved de det nu. Måske om 20 år siger de noget andet. Men der skal man jo holde fast i, at kostpyramiden, det er jo minimalt, den har forandret sig. Mm. Altså hovedbudskabet er jo fuldstændig det samme, som er at spise varieret. Begræns mængden af sukker og mængden af fedt, og sukker gør ikke noget godt for nogen. Altså, og alkohol gør heller ikke noget godt for nogen, men i små doser er det måske ikke super, super skadeligt. Nej, jeg vil så sige, at der er faktisk en hel del, der vil sige, at i i nogle mængder, der gør det faktisk noget godt på sigt. Det er jo sådan en U-shaped curve. Okay. Altså, men ja, altså, og lidt ligesom altså med vitaminpiller, hvor man kan sige, at D-vitamin er jo rigtig godt at spise om vinteren i Danmark, men man kan også få for meget D-vitamin, og så er det ikke så godt. Ikke? Så på en eller anden måde, altså mådehold, ikke? Det er egentlig meget godt, og det er egentlig det primære budskab. Og så er der også det der med, der er nogen, der finder ud af, at rosenkål har nogle gavnlige egenskaber, og så bliver det så pludselig sådan en stor historie, så skal man bare spise rosenkål, og så tror folk, hvis bare de spiser rosenkål, så kompenserer de for alle de andre ting, de ikke lige får gjort. Men sådan er det jo ikke. Altså, der er ikke nogen nemme løsninger. Jeg tror måske lidt, det er det, der er problemet i formidlingen. Altså, både med, fra journalister og forskere og befolkning, det er, vi vil super gerne have nogle nemme løsninger. Vi vil gerne have at vide. Altså, i virkeligheden er vi jo sådan nærmest helt den katolske kirkeagtige, ikke? Vi vil gerne have syndsforladelse, og så kommer vi i himlen alligevel. Og ligesom bare forstå, jamen, der er ikke nogen nem løsning. Altså, og som mennesker vil vi enormt gerne have nemme løsninger, men det er der ikke. Altså, livet er komplekst, men det er jo også det, der gør livet interessant, ikke? Og der synes jeg jo som forsker og også som journalister, at vi skal huske på, vi spiller ind i en utrolig veluddannet befolkning. Altså, den danske befolkning er jo virkelig veluddannet, ikke? At der er rigtig, rigtig mange, som bliver færdige med 9. klasse, hvor de jo rent faktisk har lært rimelig meget. Og så er der rigtig mange, der har en studentereksamen, ikke? Og så er der faktisk også en pæn del efterhånden, der går på universitetet. Og dem, som ikke går på universitetet, de får nogle andre uddannelser. Og hvad hedder det? Nu taler man jo meget om håndværkeruddannelserne og sådan noget. Men de får faktisk også, de har jo også en fagfaglighed. Ja. Og den synes jeg, vi skal hæve, fordi i virkeligheden er det, skal vi jo ikke alle sammen være astrofysikere, for så dør vi af sult, ikke? Men at alle har deres faglighed, og det skal vi respektere og tale ind i. Og de er jo også utrolig veluddannede, ikke? Altså, jeg elsker det, når jeg rejser til udlandet, så er de jo sådan helt benovet over, at vi har danske daginstitutioner, hvor man rent faktisk har veluddannet personale, som faktisk ved noget om børn. At børn er ikke bare sådan nogen, man overlader til, når man, altså, nærmest hvis bare du er kvinde, så har du nok talent for at passe børn-agtigt, vel? Ja. Men at man rent faktisk uddanner dem i ernæring og i psykologi og stimulering af børn, og hvordan man får altså, kognitiv færdighed og alt muligt, og prøver at spotte dem, der skal have noget ekstra hjælp og sådan noget, ikke? Ja. Og det skal vi jo bare have mere af. Og der skal vi jo huske, når vi formidler, at vi skal måske passe på ikke at undervurdere befolkningen, ikke? Men samtidig så skal vi jo heller ikke være blinde for, alle vil jo gerne have en nem løsning. Det vil jeg jo også gerne. Jeg vil jo gerne have at vide, når hvis bare jeg gør et eller andet, så går det rigtig godt, og så behøver jeg ikke have dårlig samvittighed over alt det, jeg ikke fik gjort, ikke? Så alle drømmer jo om den der slanke motionspille, som gør, at så kan jeg spise, hvad jeg vil, og aldrig nogensinde flytte mig ud af min kontorstol, og så er jeg slank og lækker og har gode muskler alligevel, ikke? Den kommer ikke, vel? Altså, fordi, som jeg prøver at overbevise min søn om, at kroppen har sjovt nok, modsat hvad man skulle tro, så har den ikke godt af at blive skånet, den har det bedste af at blive brugt, og nu mere man bruger den, nu bedre har den det faktisk. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og astrofysiker Anja C. Andersen, professor i offentlighedens forståelse for videnskab og teknologi ved Københavns Universitet. Men et andet spørgsmål er jo så rent konkret, altså fordi det er jo, altså det er jo virkelig gode intentioner, det her. Og det, altså, vi kan jo bare sidde og nikke til hinanden og være fuldstændig enige i stort set. Men hvad skal I som forskere konkret gøre? Altså jeg mener, vil I begynde i højere grad at gå ud og prikke nogle journalister på skuldrene, når de laver nogle historier, som simpelthen er uansvarlige? Eller hvad skal der ske? Jeg tror faktisk, vi skal have mere mod til at kaste os ud i den der samfundsdebat, ikke? Jo. Og det kræver altså lidt mod, fordi så får man jo modvind, ikke? Bare for at nævne Malene Vind. Ja. Altså, at du ved, så bliver man jo... Og der er jo sådan en fuldstændig hårfin grænse med, hvornår er man ude og formidle, hvad skal man sige, faktuel forskning, og hvornår kommer man over i synes, kan man sige, ikke? Hvor man måske mere formidler holdninger. Ja. Malene Vind er en samfundsforsker, ja. EU-specialist, som har haft nogle ret, hvad skal man sige, anti-DF-holdninger, ikke? Jo, og kom i politisk modvind, ikke? Og blev beskyldt for, at når hun forskningsformidlede, så var hun i virkeligheden ude og holdningsformidle og promovere sin egen holdning og sådan noget, ikke? Jo. Og det er jo en balance, fordi jeg synes jo faktisk godt, at forskere må have holdninger også, fordi de er jo også samfundsborgere, ikke? Ja. Men på en eller anden måde skal det jo så være tydeligt, for når man formidler, hvornår er det ligesom, når man her taler jeg i baggrund af noget om forskningsresultater, Og nu er jeg så ude i min egen fortolkning og holdning til de forskningsresultater. Ikke? At der må vi blive lidt mere skarpe i mailet, når vi formidler. Og der tænker jeg, altså, man har jo så småt taget hul på det ved, at de PhD-studerende rent faktisk skal have formidlingskurser. Så de skal faktisk lære noget det som forskningsetik, og noget med, hvordan, hvad er god videnskabelig etik omkring forskningsdata og sådan nogle ting. Også netop for, at blive, at befolkningen skal have lyst til at blive ved med at donere blod til os, og oplyse os deres CPR-nummer, fordi vi rent faktisk godt er klar over, at det skal vi omgås med omhu, og man skal passe på de der data, fordi det er ikke nødvendigvis noget, der skal ud og ligge på internettet, ikke? Altså jeg tænker selv i forbindelse med lige præcis sådan noget som registerdata, og nu man vil lave den her ganske udmærkede infrastruktur til vores DNA-data, at jeg tror rigtig mange i virkeligheden er bange for det, de allerede har gjort, eller nervøse i forbindelse med det, de allerede har gjort, nemlig de har givet usandsynligt mange data om sig selv til Google, og til Facebook, og til Instagram osv. Og det ved vi godt. Og vi ved godt, at de nu sidder og sælger de der data videre til alle mulige. Og at vi i virkeligheden, man kan stort set forudsige vores adfærd ud fra at kigge på de der data, hvordan vi, hvad vi gør på nettet. Ikke? Men det har vi ligesom gjort, og vi vil gerne have de her sociale medier. Så vi tager i stedet for vores angst og vores ubehag og lægger det over på noget, som egentlig, hvad skal man sige, i sit udgangspunkt er meget bedre og er til vores eget bedste. Altså noget, der kommer fra sundhedssektoren. Ikke? Og så er det der, man skælder ud. Og samtidig er der jo mange, tror jeg, som har købt sig sådan en DNA-analyse på nettet hos et eller andet tilfældigt amerikansk firma, for lige at finde ud af, altså, hvor, hvor meget neandertaler er man lige og sådan noget. Ikke? Så der giver man gerne sine data til en eller anden fuldstændig tilfældig firma, som bare tjener penge på at sende sådan en analyse tilbage. Ikke? Så hvad hedder det? Ja, så der er jo et skisma der, som vi bliver nødt til at tage fat om og italsætte. Og så igen vil jeg sige, så stole på, at vi faktisk har en befolkning, som er kloge nok. Altså, jeg kan da i hvert fald se, at mine børn har faktisk meget mere fornuftig omgang med internettet, end min egen generation har. Ikke? Ja. Altså, vi er, altså os på 50, vi er jo helt uhemmede, ikke? Vi giver jo bare data til højre og venstre, og altså helt uden, altså, ja. Ikke? De er sådan meget mere, altså, og ting, du ved, og sager, ja. Meget mere sådan påpasselige med, og har nogle e-mails, så hvis de skal opgive en e-mailadresse til et eller andet for at få en internetadgang i en eller anden tilfældig lufthavn, hvor man gerne vil have free wifi, og de derfor gerne vil have noget info om en, så har de faktisk sådan en fake-profil, som de lige deler ud af, ikke? Og de er sådan helt chokerede over, skriver du din rigtige e-mail? Du må da være sådan helt... Altså, du må da være gammel. Helt skudt i hovedet, at du vil give den data. Så bliver du spammet med alt muligt, siger de så, ikke? Og jeg tænker, det har de jo ret i, men det havde jeg ikke tænkt på. Altså, så derfor så tænker jeg, at der er noget, som jeg tror, at fordi vi ligesom... Vi er dem, der er kommet lidt... Altså, net, vi var allerede voksne, da nettet kom, og har været lidt naive, og de andre er vokset op med nettet, og har derfor lidt mere forståelse for kompleksiteten, ikke? Så på den måde, så er jeg måske lidt optimistisk der, og tænker, at der er nogle ting, der løser sig selv, fordi at verden er jo heldigvis, som den altid har været, yngre mennesker er jo faktisk som regel klogere, fordi de kan lære vores andres erfaringer. Ikke? Til begår de nogle andre fejl, som deres børn så skal lære af. Ikke? Men i virkeligheden har vi måske også et lidt fordrejet syn på, netop når vi sidder her og snakker om debatter, den offentlige debat. Den foregår jo i høj grad i altså de der gamle medier, aviserne og i tv stadigvæk. Og det er jo netop, det er jo de midaldrendes kampplads. Mm. Altså det er jo ikke der, at vi hører, hvad der egentlig foregår blandt unge mennesker. Det er i hvert fald ret sjældent. Det er altså nogen som os selv og nogen, der er endnu ældre. Ikke? Og det er måske i virkeligheden totalt fordrejet, også i forbindelse med, lad os tage den der nationale gendatabase, ikke? Og forskellige andre ting, at vi aner faktisk ikke, hvad de unge altså hvad de kommende generationer synes om det her. Nej, og det vil jo være interessant, ikke? Fordi det er jo egentlig dem, der er interessante i sådan en database, ikke? Og prøve at finde ud af, hvor står de. Mm. Altså, et meget godt eksempel, det er måske også, altså Niels Bohr Instituttet, der diskuterer, at vi skal have sådan en social media strategi. Det er jo sådan det nye, nye sort, ikke? Det skal man jo. Og så er der så flere af mine kollegaer, der siger, at det der Instagram, det er jo bare helt latterligt. Det skal man ikke være på, og hvor jeg sådan kigger på dem. Fordi der er de ikke selv, så som jeg er jo heller ikke på Instagram. Men det er alle vores studerende. Altså, så hvis vi gerne vil have kontakt med vores studerende, så kan det godt være, at det er der, instituttet skal være. Ja. Også selvom vi andre ikke er der. Og i virkeligheden, så ved jeg slet ikke, om de studerende i virkeligheden er et helt andet sted, at de måske er på et social media, som jeg bare ikke har opdaget endnu. Ikke? Mm-hmm. Så der blev vi enige om, det kunne være, at vi skulle snakke med nogen, der var yngre. Ja, for lige at finde ud af, hvor er de egentlig henne? Ja. Når de ikke er sammen med os, hvor er det så, de henter deres viden fra? Ikke? Hvis vi gerne vil ramme dem med noget viden, hvor er det, så vi skal lægge den info ud, så de kan finde den? Ja. Fordi at al viden er jo tilgængelig på internettet, men man skal jo vide, hvad man skal lede efter for at kunne finde det. Ikke? Ja, og der kommer jeg også til at tænke på netop, at jeg sidder også som sådan en ældgammeldags journalist og skriver i en avis på papir. Mm. Og sidder så selvfølgelig også og laver radio. Men hvis vi snakker sociale medier og forskning, der direkte... Altså, er der nogle gode eksempler på ude i verden, hvor forskere og institutioner bruger sociale medier på en altså anderledes ny, god måde til deres formidling og deres debatskabende virksomhed? Altså, ja, der er sådan en retsmediciner i USA, nu kan jeg faktisk ikke huske hendes navn, men hun bruger faktisk Instagram, mm-hmm. hvor hun tager billeder af sådan forskellige... Altså, lige dele? Ja, kropsdele mm-hmm. eller interessante sådan, celleforandringer eller et eller andet, og smider billedet ud, og så skriver sådan en kort tekst om, hvad er det her, og hvorfor synes hun lige, det var særlig interessant at finde i den her patient, ikke? Jo. Og hun har enormt mange følgere, og det synes jeg nemlig var meget interessant, for det er jo en anden måde at forskningsformidle på, kan man sige, end vi normalt forskningsformidler. Mm. Fordi i virkeligheden kan man jo sige, det er jo egentlig folkeoplysning et langt stykke hen ad vejen. Men hun har virkelig mange følgere, og det synes jeg var ret interessant, og hun har jo så egentlig folk med i laboratoriet, kan man sige, ikke? Og så en gang imellem, så skriver hun også noget meget folkeoplysning, at for eksempel så, fordi hun arbejder på et hospital, ikke, så skriver hun om nu... kom hun så i kontakt med en 2-årig, der havde slugt en masse af storebrors supermagneter, ikke? Mm. Og så smed hun bare sådan en røntgenbillede ud af, hvordan de der supermagneter havde klistret tarmen helt fast, fordi de lå forskellige steder i tarmen, ikke? Ja, det er klart, ja. Og det er jo egentlig brugeroplysning, at man skal ikke tro, at magneter er ufarlige hjemme på børneværelset og sådan noget, ikke? Men det er jo fantastisk folkeoplysning. Altså, og det er jo en anden måde at forskningsformidle på, end den, jeg traditionelt tænker, fordi jeg jo ligesom dig tænker, om det er jo noget med at skrive en artikel i en eller anden avis om min forskning, det er forskningsformidling, eller sige noget i nyhederne på en eller anden måde. Ikke? Så derfor tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange måder egentlig at komme ud til befolkningen på, som vi slet ikke har afprøvet endnu, og som vil være interessant, og hvor man måske også i virkeligheden, for at bruge en af professor Maja Hårds pointer, i stedet for, at det er jo meget sådan monologagtigt, ikke, så går jeg ud og forskningsformidler. Det bliver lidt, så kommer professoren og doserer over befolkningen, og de sidder så pænt på nogle stole og lytter, eller sidder pænt og læser deres avis. Mm. Altså det handler om, at måske meget mere at komme i dialog med befolkningen. Altså at måske skal vi sådan lidt H.C. Ørsted-agtigt, altså, hvor han ligesom holdte folkemøder, hvor man diskuterer forskningen med befolkningen og diskuterer, hvor den skal hen. Så skal det måske ikke være et folkemøde inde på Frue Plads, eller med H.C. Ørsted, men netop vil vi jo så måske bruge de der platforme til i højere grad at være i dialog. Meget sjovt, fordi det passer rigtig godt til en tendens, der også er i forhold til festivalmarkedet. Ikke? Jo. Altså, hvor det før kun var musik, man gik til festival for. Ja, så vil man nu gå det til talks, som det hedder. Ikke? Jo, ja, man kan også gå til videnskabsfestival. Ja, og der er Bloom Festival, og der er Heartland, og der er alt muligt. Ja. Og forskningen optræder faktisk de forskellige steder i netop altså i diskussionsmode frem for dosering. Ja. Altså, så jeg tror måske, problemet er, at man som videnskabsfamilie måske har tænkt lidt, det skal være underholdning. Mm. og så må vi jo konstatere, at det giver så nogle problemer, hvis man kun prøver at sælge det som underholdning på en eller anden måde. Ikke? At vi skal have skabt et andet forum, hvor vi faktisk... Det er jo interessant. Så altså, på den måde kan det godt være underholdning. Det ikke bare er, som man sagde i medierne, altså, det er ikke fascinationsstof. Altså, det er noget, der faktisk handler om dig og verden, lige så vel som politik gør. Ja. Altså... Så det er noget med at engagere folk i, hvad er det her for noget? Ja. Og hvad skal du med det? Og hvad skal samfundet med det? Altså, man kan sige, at det er for vigtigt for befolkningen ikke at interessere sig for, fordi på en eller anden måde, så er forskningsfronten der, hvor den er, det er jo det, som vi alle sammen skal leve af om 20 år. Så det er måske også noget med at formidle, jamen, at vi kan sikre vores pensionsopsparing hænger faktisk også sammen med forskningsfronten. Ikke? Og vi skal så også leve med det om 20 år. Ja, det er jo nok så vigtigt. Ja. Altså, de ting, vi vælger til eller fra, skal vi leve med. Ja, så det er ikke helt uvæsentligt, hvad det er, vi satser på i dag. Fordi det har faktisk en betydning på den lange bane. Og der er problemet jo nogle gange med politikere, at deres horisont nogle gange ser ret kort ud. Ikke? At det er ligesom, de tænker, der har været en tendens til, at de tænker 4 år frem. Lige nu har jeg indtryk af, det gør de ikke engang. Nu tænker de nærmest kun 1 år frem, og det er kun blevet værre, fordi at forskningen netop er på den meget lange bane. Ikke? Det er sådan noget 20 år længere frem, og der er nærmest ikke engang nogen partier, der tør tænke 20 år frem, fordi de er ikke sikre på, om de findes om 20 år. Ikke? Så der er et skisma der, som man må i tale til. Jamen, der synes jeg egentlig, at det er meget godt, at vi slutter. Og så forventer jeg jo selvfølgelig at høre meget mere fra din kant, Anja Sæthe Andersen, nyslået professor i offentlighedens forståelse for videnskab og teknologi ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Tak fordi du kom. Selv tak. Udsendelsen er produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.